मैं बसन जारण राम की तेरा नाम वखर वपार जी मैं बन जारण राम की तेरा नाम वखर वपार जी Oh, की तेरा नाम सब दुबस है।